Party! Here we go! Όπως παλιά το τσιγάρο στα δύο. Όπως παλιά την κουβέρτα στα δύο. Όπως παλιά το κυρίλαιο στα δύο. Εγώ καμάρα, εσύ πολυτεχνείο. Εγώ καμάρα και εσύ πολυτεχνείο.